Još jednu čašu mi dajte sad, jer ja sutra nisam s vama, jer sutra umrijeću ja. Moj život je kratak bio i prolazan kao san, a ja želim samo jedno, da živim još jedan dan. Moj život je kratak bio i prolazan kao san, a ja želim samo jedno, da živim još jedan dan. Neka stano društvo dođe, ko nekad davno u kraju mom, nek se čuje stara pesma, taj zadnji glas srca mog. Moj život je kratak bio i prolazan kao san, a ja želim samo jedno, da živim još jedan dan. Moj život je kratak bio i prolazan kao san, a ja želim samo jedno, da živim još jedan dan. Samo buket belih ruža nek bude večno na grobu mom, samo vetar neka priča tu tajnu života mom. Moj život je kratak bio i prolazan kao san, a ja želim samo jedno, da živim još jedan dan. Moj život je kratak bio i prolazan kao san, a ja želim samo jedno, da živim još jedan dan. Zato želim samo jedno, da živim još.